کا انکار ہے، نہ انسان ہونے کا انکار ہے، نہ درجے اور مرتبے میں کوئی فرق آتا ہے. اور اگر نور سے مراد یہ لیں جیسا کہ یہ لوگ لیتے ہیں بشریر کے، تو وہ سراسر غلط ہے اور شرکیہ مفہوم بنتا ہے. اور زیادہ راج تفسیر تو پہلی ہے، کیونکہ رسول کا ذکر پہلے کیا، نور سے روشنی سے اور کتاب مبین سے ایک ہی. آگے بھی قرینہ یہدی بھی، اگر یہ دو الگ الگ ہوتے تو یہ زبان کا تقاضا یہ تھا کہ یہدی بہم اللہ، ان دونوں کے ذریعے اللہ رہنمائی دیتا ہے. واقعہ بھی ایسا ہے، قرآن کے ذریعے بھی اور نبی کے ذریعے. تو یہ بہی کی ضمیر جو ہے یہ ایک ہے، تو معلوم ہوا کہ اس سے مراد وہ قرآن ہی ہے. روشنی سے اور نور سے مراد بھی اور کتاب مبین سے ایک ہی بات، کیونکہ یہاں مفرد کی ضمیر ہوئی. ورنہ عربیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر دو ہوتے تو بہما، یہدی بہم اللہ، اللہ ان دونوں کے ذریعے رہنمائی دیتا ہے لوگوں کو، نبی کے ذریعے بھی اور کتاب. واقعہ بھی ایسا ہی ہے. تو قرینہ یہ ہے، اور پہلے نبی کا ذکر کرنا یہ بھی قرینہ ہے. تو اور نکال جو پیروی کرتا ہے اللہ کی خوشنودی کی، جو ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالی سلامتی کے راستوں، جو خدا کی خوشنودی کا طالب ہے تو اس کو خدا تعالی سلامتی کے راستے بتلاتا ہے اور نکالتا ہے ان لوگوں کو اندھیروں سے. کفر ہو، شرک ہو یا گناہ، ظلم، تعدی، زیادتی، بغاوت، شرار، تمام اندھیرے ہیں، بدعت وغیرہ تمام اندھیرے ہیں. کفر اندھیرا ہے، اس کے مقابلے میں اسلام اور ایمان یہ روشنی ہے. اس سے انسان کے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے اور بصیرت پیدا ہوتی ہے، اور یقین کامل جو ہے یہ روشنی ہے انسان کے لیے. دوسری جگہ بھی اللہ تعالی نے ایمان کو اور اسلام کو روشنی فرمایا اور کفر کو اندھیرا، اور اموات کے ساتھ تشبیہ دی. مردہ ہے ایک آدمی، اس کو خدا نے زندہ کر دیا، یعنی کفر میں مبتلا ہے، شرک میں، خدا نے اس کو زندہ کر کے ایمان کی دولت عطا فرمائی اپنے حکم سے، اور رہنمائی کرتا ہے ان لوگوں، چلاتا ہے ان لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف جو اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے اتباع کرتے ہیں. اس کتاب الہی کا تو سلامتی کا راستہ ملتا ہے، اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف انسان آتے ہیں، اور صراط مستقیم کہ جس پر آدمی چلتے ہوئے بہک نہیں سکتا، بھٹک نہیں سکتا. کیونکہ پہلے ان لوگوں کے متعلق فرمایا فمن کا فرآباد ذالک منکم فقد ضل سواء السبیل، جو بہک گیا، جس نے کفر کیا وہ سیدھے راستے سے بہک گیا، وہ جس پگڈنڈی پر جائے گا بل انتہا جہنم میں جا کر گرے گا، صراط مستقیم سے الگ ہو گیا. کفر کرنے کا نتیجہ یہ ہے. تو ایمان لانے کا نتیجہ یہ ہے، کتاب الہی کو ماننے کا، نبی پر یقین کرنے کا، اس کی ہدایت کو تسلیم کرنے کا، اسلامتی کے راستے مل جائیں، اور آدمی سیدھا صراط مستقیم پر چلتا رہے گا، جس کی انتہا جنت ہے، وہاں تک انسان پہنچ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. لقد كفر الذين، البتہ تحقیق کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ بعین ہی مسیح ابن مریم ہے. قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے فمن یملک، پس کون مالک ہے اللہ کے سامنے کسی چیز کا، اگر وہ ارادہ کرے کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو اور اس کی والدہ کو اور جو زمین میں ہیں سب کے سب کو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. یخلق ما یشاء, وہ پیدا کرتا ہے جو چاہے, اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. پہلے اہل کتاب کا نقص حال ذکر کیا گیا, اور دونوں گروہوں کو جو اللہ نے دنیا میں سزا دی ہے اس کا ذکر کیا. بنی اسرائیل میں سے یہودیوں پر نقض عہد کے نتیجے میں ملعون ہونا, سنگ دل ہونا, کتاب الہی میں تحریف کرنا, اور نصیر کی بات کو فراموش کر دینا, اور نصارہ کے سلسلے میں جو نصیحت ان کو کی گئی اس کو فراموش کر دیا, اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان آپس میں عداوت اور دشمنی اور کینہ رکھ لیا قیامت تک. آگے کی سزا جو ملنے والی ہے اس کا بھی اشارہ کر دیا, وہ بھی ایک دن آ جائے گا. جو کچھ کارگزاری دنیا کی ہے اس کا نتیجہ پھر سب بھگتنا پڑے گا. پھر بطور نصیحت کے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ فرمایا کہ تم اگر اس لعنت سے اور اس عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اب صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کا آخری نبی جو دنیا میں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب جو اس نے نازل فرمائی ہے, جس میں روشنی ہے اور کھول کر بیان کرنے والی کتاب ہے, اس کو مان لو, اس کو تسلیم کر لو, پھر تم اس لعنت سے اور اس عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ سکتے ہو. یہ نصیحت کی بات تھی. اب اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اندر بھی بہت سی خرابیاں, اعتقادی خرابیاں پائی جاتی ہیں نصارہ کے اندر. ان کا اعتقاد بالکل فاسد ہو کر شرک والا اعتقاد بن گیا ہے, کفر والا اعتقاد بن گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مختلف فرقوں کا بھی رد فرمایا ہے جو الگ الگ جدا جدا اعتقاد رکھتے ہیں لیکن ہیں سب شرک اور کفر میں مبتلا. تو اس سلسلے میں نصارہ کا ایک فرقہ تو ایسا ہے جو مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ کہتا ہے کہ مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں, علیاذ باللہ. یہ ابنیت والا عقیدہ. اور ایک گروہ ایسا ہے, یہ ابنیت والا عقیدہ رکھنے والے, یہ نستوری فرقہ مشہور تھا. جیسا کہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں, یہ نستوری فرقہ عیسائیوں کا جو مسیح علیہ السلام کو یہ ابن اللہ کہتے ہیں, خدا کا بیٹا. اور ایک گروہ ان کا ایسا ہے جو مسیح علیہ السلام کو وہ تین خداؤں میں ایک کہتے ہیں. یہ تثلیث کے عقیدے کے قائل, یہ ملکانی فرقہ کہلاتا ہے کہ خدا تین ہے, باپ بیٹا روح القدس تین پھر ایک ہیں, اور تین بھی ہیں اور ایک بھی ہیں. یہ تثلیث کے عقیدے کا قائل. اور ایک فرقہ ایسا ہے جو یعقوبیہ فرقہ کے نام سے مشہور تھا عیسائیوں میں, وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام بعین ہی خدا ہے. مسیح علیہ السلام کے اندر حلول کیا ہے خدا نے, یہ حلولی اور اوتار والا عقیدہ جیسا رکھتے ہیں دوسرے مشرق، اسی قسم کا عقیدہ ان کا، یہ یعقوبی فرقہ کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تینوں کے بارے میں صاف فرمایا کہ یہ سب کافر ہیں. ثالث و ثلاثہ کہنے والے ان کا ذکر آگے آتا ہے، اور یہاں عینیت کے عقیدے رکھنے والوں کا رد فرمایا ہے، اور شرعی لفظوں کے اندر لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک البتہ کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ تحقیق اللہ تعالی وہ مسیح ابن مریم ہی ہے، یعنی خدا نے حلول کیا ہے مسیح ابن مریم. یہ اتحادی فرقہ ہوا، حلولی اور اتحادی، اور یہ جیسا ہندوؤں میں اوتار کا عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالی کے بارے میں یہ کہ وہ کسی روپ میں کسی شکل میں متشکل ہو سکتا ہے، اس کے اندر حلول کر سکتا ہے، اس کے ساتھ اتحاد کر سکتا ہے. یہ وہی عقیدہ ہے کہ مسیح علیہ السلام میں خدا نے حلول کیا اور پھر وہ اتحاد ہو گیا، وہ متحد ہو گیا. یہ وہ حلولی عقیدے والے عیسائی ہیں، یعقوبی فرقے والے یہ اللہ نے فرمایا کافر ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی جب اپنے خاص بندوں پر مہربانی فرماتا ہے اور ان پر تجلیات نازل ہوتی ہیں تو ان کو خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے، وہ انسانیت کے مقام میں بلند ہوتے ہیں اور اونچے ہوتے ہیں، ان کو ترقی اور عروج نصیب ہوتا ہے. تو جو لوگ ان کے بارے میں یہ تصور قائم کرتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ مل گئے اور بعین ہی خدا بن گئے، تو وہ پھر یہ کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہ لوگ تو انسانیت کے اندر ترقی کرتے ہیں اور عروج کرتے ہیں اور ان کو قرب نصیب ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ ان کے کمالات کو ان کا ذاتی سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور جو ان سے خارق عادت چیزیں سرزد ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالی ظاہر کرتا ہے، اس کو یہ لوگ ان کا ذاتی کمال سمجھ کر اس طریقے سے اشتباہ میں مبتلا ہو کر کافر ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہ تو اللہ کی دین ہوتی ہے، اگر معجزہ یا کرامت کسی سے سرزد ہو تو وہ تو اللہ کا فعل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص کو جس کے ہاتھ پر ظاہر فرماتا ہے اس کو عزت دیتا ہے، کرامت دیتا ہے. نبی کے ہاتھ پر معجزہ ہوتا ہے، اور کسی ولی کے ہاتھ پر جو چیز خارق عادت ظاہر ہوتی ہے اس کو کرامت کہا جاتا ہے. تو یہ لوگ اس کا ذاتی فعل سمجھ کر اس طریقے سے اس کو الوہیت کے منصب پر پہنچا دیتے ہیں اور کفر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے، ہم مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی عیسائیوں نے ایسا ہی تصور کیا، ان کے گروہ مختلف ہو گئے. تو حالانکہ یہ مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کی پیدائش بھی بڑی حیرت انگیز طریقے پر اللہ نے کی ہے، اور دونوں مقامات عالیہ کے مالک ہیں. اللہ نے دونوں کو عزت بخشی، ایک خدا کا نبی ہے اور ایک صدیقہ ہے. لیکن نصارہ نے ان کے بارے میں بالکل باطل خیالات ٹھہرائے، اور اصل میں مسیح علیہ السلام کی پیدائش کیونکہ غیر معمولی طریقے پر ہوئی تھی، تو وہ اس بات کو سمجھ نہ سکے اور غلطی میں مبتلا ہوئے کہ جب مسیح علیہ السلام کا باپ نہیں ہے تو علیہ باللہ پھر ان کی نسبت خدا کی طرف کر دی، اور وہ چیزیں جو ان سے ظاہر کی اللہ تعالی نے اس کو الوہیت کی طرف منسوب کر کے وہ اس شدید گمراہی کے اندر مبتلا ہوئے. آگے بات اس طریقے سے اللہ تعالی نے سمجھائی ہے، یہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم بین ہی خدا ہے. یہی وحدت الوجود والے بھی جو یہ عینیت اور اتحاد کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھی یہ حلولی، تو خدا مخلوق کے روپ میں ظاہر ہوا ہے اور یہ بالکل عینی مخلوق کے ساتھ متحد ہو گیا، یہ عقیدہ بھی کفر کا ہے. سید علی اجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر صوفیاء کرام کے 12 فرقوں کا ذکر کیا ہے، میں فرمایا 10 حق پر ہیں اور 2 گمراہ ہیں. وہ جو 2 گمراہ ہیں وہ یہ حلولی عقیدے کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ حلاج حلولی عقیدے کا قائل نہیں تھا، وہ صرف وحدت الوجود کے مسئلے کا تو قائل تھا، حلول کا قائل نہیں تھا. یہ بھی انہوں نے لکھا ہے. جو یہ 2 فرقے حلول کے قائل ہیں وہ کافر زندیق ہیں، اور 10 آل حق کے ہیں وہ فرقے سارے. تو وحدت الوجود کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ خدا بین ہی مخلوق کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے، یہ تو حلول کا اعتقاد ہے، یہ اوتار والا اعتقاد ہے، اور یہ تو کفر کا اعتقاد ہے. ایسا آدمی کافر ہوتا ہے. تو حلولی اعتقاد یہ بین ہی خدا ہے. تو مسیح علیہ السلام کو جنہوں نے کہا کہ وہ اللہ تعالی بین ہی مسیح ابن مریم ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر ارادہ کرے اللہ تعالی کے مسیح کو اور اس کی والدہ کو اور تمام روئے زمین پر بسنے والوں کو ایک دم ہی ہلاک کر دے، کوئی دم مار سکتا ہے خدا کے سامنے کہ اس کے ارادے کو روک سکے؟ خدا تو قادر مطلق ہے، اگر ان کو ہلاک کرنا چاہے تو فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، خدا کے سامنے کسی چیز کا کوئی مالک نہیں کہ وہ بچا سکے یا رکوا سکے خدا کے ارادے. تو یہ لوگ تو سب غلط اعتقاد رکھتے ہیں جو ایسا تصور کرتے ہیں. فرض کرو کہ خدا قادر اور قہار یہ چاہے کہ مسیح اور مریم اور اگلے پچھلے کل زمین پر بسنے والوں کو اکٹھا کر کے ایک دم ہی ہلاک کر دے، تو تم بتلاؤ کہ اس کا ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے؟ ازل سے اب تک سارے انسان بھی اگر فرض کرو اکٹھے کر دیے جائیں اور خدا ایک آن واحد میں سب کو ہلاک کرنا چاہے، تو سب کی اجتماعی قوت بھی خدا کے ارادے کو تھوڑی دیر کے لیے بھی ملتوی نہیں کر سکتی. خدا کا ارادہ تو ایسا ہے. تو جب ایسی قدرت کا مالک ہے تو اس کے ساتھ پھر مسیح علیہ السلام کو کیسے عینیت کے اندر تم نے شریک کر لیا؟ یہ کتنی گمراہی اور کفر کی بات ہے. خدا کے ارادے کو کوئی نہیں روک سکتا. مخلوقات کی جو قدرت ہے عطائی اور محدود ہے. اللہ تعالی مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور جتنی طاقت جتنی قدرت وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق سمجھتا ہے اتنی عطا کرتا ہے، اور محدود طاقت ہے. خدا کی قدرت اور طاقت ذاتی اور لامحدود ہے. اس کے مقابلے میں تمام کے تمام عاجز ماز ہیں، اور جس کا اعتراف خود یہ مقرب لوگ بھی ہر وقت کرتے رہتے ہیں جو اللہ کے مقرب انبیاء ہیں، اپنی عاجزی کا اور انکساری کا ہر وقت اعلان کرتے رہتے ہیں. قدرت کا مالک صرف خدا ہے، طاقت کا مالک وہ ہے، توانائی کا سرچشمہ خدا کی ذات ہے. تو مسیح ابن مریم کو یہ لوگ جو خدا بنا رہے ہیں، تو مسیح علیہ السلام تو خود اس بات کے معترف ہیں اور ہر وقت وہ اعلان کرتے رہے ہیں کہ جیسا کہ انجیل کے اندر یہ انجیل مرقس کے اندر یہ آیت موجود ہے، اے باپ ہر چیز تیری قدرت کے اطاعت میں ہے، تو مجھ سے یہ موت کا پیالہ ٹلا دے، اس طرح نہیں جو میں چاہتا ہوں بلکہ اس طرح جیسا تیرا ارادہ ہے. اختیار سارا تیرے قبضے میں ہے، تو اگر چاہے تو مجھ سے یہ موت کا پیالہ ٹلا سکتا ہے جس طرح تو چاہے، اس طرح نہیں جس طرح میں چاہوں. وہ تو اس کے قائل ہیں، یہ اختیار ارادہ صرف خدا کے پاس ہے. جب مسیح علیہ السلام جن کو تم خدا کہتے ہو اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمہارے زام میں خدا کی ماں ہوئی، دونوں بھی اور تمام روح زمین پر رہنے والے سب مل کر خدا کی مشیت اور ارادے کے سامنے عاجز ٹھہرے، تم خود سوچو کہ ان کی یا ان کی والدہ یا کسی اور مخلوق کی نسبت خدائی کا دعویٰ کرنا کس قدر گستاخی، شوق چشمی، بے ادبی اور نالائکی کی بات ہوگی کہ ان کے حق میں خدائی کا دعویٰ کیا جائے، ان کو کہا جائے یہ بہن ہی خدا ہے، یہ ان میں الوہیت کی کوئی صفت آ گئی ہے علیہ باللہ. یہ ایوہ کا ہلاکت موت کے معنی میں جمیا یہ سب کے سب، یہ جو بیان فرمایا تو حضرت مریم تو اس وقت ہلاک ہو چکی تھی، مسیح علیہ السلام البتہ زندہ ہیں، اصل میں انہی کے بارے میں بتلانا ہے. اور تمام روح زمین والوں کو اکٹھا کر کے ایک آنے واحد میں خدا تعالیٰ اگر پناہ کرنا چاہے، ہلاک کرنا چاہے، ہلاکت کا اطلاق موت کے اوپر ہوتا ہے، نیست و نابود کرنا چاہے، تو کون ہے خدا کے ارادے کو روکنے والا؟ کسی کی طاقت ہے؟ ہلاکت کا معنی موت ہی ہے، کل شین ہالک اللہ وجہ، ہر چیز فانی ہے، ہلاک ہونے والی ہے سوائے خدا کی ذات کے. تو یہ ہے اللہ تعالی کے پاس تمام اختیار ہے، تمام روئے زمین والوں کو خدا نیست و نابود کرنا چاہے تو خدا کے ارادے کو کوئی نہیں روک سکتا. جیسا کہ شیخ عطار رحمت اللہ علیہ نے بھی پوست سلطان ہر کے خواہد آنکھ ند، حال میرا درد میں ویر آنکھ ند. بادشاہ اور سلطان تو وہی ہے جو چاہے وہ کرے، اگر ارادہ کرے تو آنے واحد میں سب جہان کو، سب عالم کو درم برم اور پناہ کر کے رکھ دے. تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی جگہ نبیوں کے حق میں ایسی بات فرماتے ہیں تاکہ ان کی امت بندگی کی حد سے آگے نہ چڑھائے، ورنہ نبی اس لائق نہیں ہے کہ ان کے مرتبہ عالی و وجاہت عند اللہ کا خیال کرتے ہوئے ایسا خطاب کیا جائے. اللہ تعالیٰ بسا اوقات ایسا کرتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ورنہ نبی تو اللہ کے مقرب ہیں. انہم لمن عباد المصطفین الاخیار، بڑے برگزیدہ، بڑے منتخب بندے، لیکن امت کو سمجھانا مقصد ہے، دیکھو ان کو اب ان کی حد سے آگے نہ بڑھاؤ، الوہیت کے منصب پہنچا کر تم کافر بن کر جہنمی ٹھہرو گے، بے ادبی کرو گے. اب یہ مسئلہ یہاں سے یہ پیدا ہوا کہ مسیح علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے، تو ان کا باپ کون ہے؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، ارض و سما کے، سما اور درمیان کی تمام کائنات، سب کا مالک خدا ہے. جب سب کا مالک خدا ہے، پیدا کرنے والا مربی وہ ہے، اور پھر وہ ہے بھی با اختیار، یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے، اس کے سامنے کس چیز کی کمی ہے یا اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. چاہے تو بغیر ماں باپ دونوں کے پیدا کر لے، آخر آدم کا ماں باپ کون ہے؟ اس کی مثال بھی قرآن میں دی ہے. اور مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ یہ مسئلہ نہیں سمجھتے تھے، ان کو اس طرح بھی سمجھایا، ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، عیسیٰ کی مثال آدم جیسی سمجھو، خلقہ من تراب، جس کو خدا نے مٹی سے پیدا کیا، باپ کون ہے اور ماں کون ہے، اور چاہے تو صرف باپ سے پیدا کر دے، ہوا کے بارے میں یہی مشہور ہے، آدم علیہ السلام کے جسم مبارک سے ان کو پیدا کیا، اور مسیح علیہ السلام کو صرف ماں سے پیدا کیا، باپ کا واسطہ ہی نہیں ڈالا وہاں، اور نو انسانی کو خلق الزوجین الذکر والانثی مرد اور اسے تمام نو انسانی کو پیدا کر لیا، یہ چاروں شکلیں تھیں، چاروں شکلوں میں اللہ تعالی نے جس طرح چاہے وہ پیدا کر دے، یخلق ما یشاء، خلاق العلیم بھی فرمایا، پیدا کرنے والا وہ ہے، وہی ہے اور کوئی نہیں، اور وہ قادر مطلق ہے، تو لہذا کسی کو مخلوق میں سے اس کی قدرت تامہ میں، خلق میں، علم مطلق میں، محیط میں، اور کسی اس کی صفت خاصہ میں جو بھی شریک بنائے گا وہ کافر بنے گا، کافر ٹھہرے گا، اس کی صفت مختصہ میں کوئی شریک نہیں ہے، یہی بات یہاں سمجھائی گئی، یخلق ما یشاء، خدا قادر مطلق ہے جس طرح کہہ لو، اور یہی مسئلہ شاہ محمد اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے تقویت الایمان میں لکھا تھا، خدا اگر چاہے تو ہزاروں جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیدا کر دے، تو اس مسئلے کو آل بدر نے بڑا اچالا، دیکھو حضور کی تو نظیر ہی ممکن نہیں، حالانکہ قادر مطلق کی عظمت کو بیان کرنا مقصد، حضور جیسا دوسرا اللہ پیدا نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے یہ خاص خصوصیت ان کو عطا فرمائی ہے، لیکن قادر تو ہے پیدا کرنے پر، جبرائیل جیسے مقرب کو پیدا کر دے، خدا ہزاروں پیدا کر دے، لاکھوں پیدا کر دے، اس کی قدرت تامس کے سامنے کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے، کہ خدا کی عظمت اور اس کی قدرت تامہ کا مسئلہ سمجھایا، اس کو غلط معنی پر محمول کیا اور کفر کا فتویٰ دیا، اور اصل مسئلہ یہ نہیں تھا، مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید اور ان کی جماعت وہ جہاد کرتے تھے، تو جہاد کو روکنے کے لیے یہ ساری باتیں چلائی گئی، ان کی تکفیر کرو، کفر کا فتویٰ لگاؤ، یہ گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، تاکہ جہاد کی تحریک رک جائے، اصل مقصد تو یہ تھا، اسی چیز میں الجھائے رکھو تاکہ ادھر آگے نہ جانے پائیں، یہی بات ہے، ہمیشہ باطل پرست طاقتیں ایسا ہی کرتی ہیں، آگے نہ بڑھ سکیں مسلمان، اپنے مقام پر نہ آ سکیں، یہ بات تھی اصل میں، حالانکہ یخلق ما یشاء، جس طرح چاہے پیدا کرے، اگر قادر مطلق ہے تو جبرائیل جیسے کیوں نہیں پیدا کر سکتا، لیکن فرشتے میں جبرائیل ایک ہی ہے، خدا اگر قادر مطلق ہے تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اور کیوں نہیں پیدا کر سکتا، پیدا کر سکتا ہے لیکن وہ ایک ہی ہیں، اللہ نے ان کو مرتبہ اور رتبہ دے دیا، لیکن قدرت سے خارج تو نہیں ہے، یہ آپ کی قدرت ہی ختم ہوگی، خدا تعالیٰ کی تو پیدا، مسئلہ تو یہ تھا، یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے، واللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پر قادر ہے، قدرت تامہ کا مالک خدا ہے، تو مسیح علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنی قدرت تامہ کے ساتھ بغیر باپ کے پیدا کیا، وہ بندہ ہے، مخلوق ہے، عاجز ہے، الہ نہیں ہے، تم جو اس کے بارے میں کہتے ہو کہ خدا اس کے اندر حلول کر گیا ہے، خدائی صفات اس میں پیدا ہوگی، یہ بالکل پکی کفر کی بات ہے، لقد کفر الذین، کافر ٹھہرے وہ لوگ، یہ عقیدہ کفر کا ہے، تو اللہ تعالی نے نصارہ کے بارے میں یہ صاف، جو حلولی اعتقاد رکھنے والے تھے ان کی تردید فرمائی اور اصل بات کو واضح کیا، آگے دوسروں کا بھی ذکر آئے گا اگلی آیتوں میں، اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى کہا یہودیوں نے اور نصرانیوں نے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں اس کے محبوب ہیں قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے فلما یعذبکم بس کیوں وہ تم کو سزا دیتا ہے تمہارے گناہوں پر ایسا نہیں ہے بلکہ تم انسان ہو ان میں سے جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے بخشتا ہے جس کو چاہے اور سزا دیتا ہے جس کو چاہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یا اہل کتاب اے اہل کتاب تحقیق تمہارے پاس آیا ہے ہمارا رسول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے علی فترۃ من الرسل رسولوں کے وقفے پر ان تقولوا اس لیے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہیں آیا کوئی خوشخبری سنانے والا اور نہ کوئی ڈرانے والا بس بے شک آیا ہے تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے پہلی آیت میں عیسائیوں کا وہ باطل عقیدہ جو مسیح علیہ السلام کے بارے میں وہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعین ہی مسیح ابن مریم کے روپ میں آیا ہے، بعین ہی خدا ہے، حلولی اور اتحادی عقیدے کے قائل ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ کافر ہیں، ان کا یہ عقیدہ سخت کافرانہ عقیدہ ہے، اللہ کی ذات منزہ اور مبرہ ہے، وہ کسی روپ میں نہیں ظاہر ہوتی، نہ اس نے مسیح علیہ السلام میں حلول کیا ہے نہ کسی اور شخصیت میں، ایسا اعتقاد رکھنا بہت شدید درجے کا کفر ہے، اور یہ لوگ پکے کافر ہیں جو ایسا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اللہ قادر مطلق ہے، وہ تو اگر چاہے تو مسیح علیہ السلام، ان کی والدہ اور تمام روئے زمین کے لوگوں کو ایک دم ہلاک کر دے اور اس کے کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے ارادے اور مشیت کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ تو یہ نصارہ کا باطل عقیدہ بیان کیا۔ دوسرے جو تین خداؤں کے قائل ہیں یا ابن اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کا بھی رد آ رہا ہے، آگے اگلی آیتوں میں ذکر ہوگا بعد میں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ دونوں کی تردید فرمائی ہے، گمراہی کے اندر اور شرک کے اندر دونوں شریک ہیں۔ پہلے خاص طور پر یہودیوں کا نقض عہد ذکر فرمایا کہ جو کچھ عہد و پیمان انہوں نے کیا تھا اس کو توڑا، اور اس کے نتیجے میں ملعون ٹھہرے، یہ لوگ سنگ دل ہو گئے، بے تحاشا کتاب الہی کی تحریف انہوں نے کی، اور بہت کچھ انہوں نے لوگوں کے لیے گمراہی کا سامان پیدا کر دیا۔ نصارہ کا حال ان سے کوئی اچھا نہیں ہے، انہوں نے بھی جو بات ان کو نصیحت کی بتلائی گئی تھی اس کو پسے پش ڈال دیا اور وہ بھی ان جیسے ہو گئے. خدا نے دونوں کو سزا دی دنیا میں, نصارہ کے درمیان عداوت اور دشمنی قائم کر دی, آپس کے اندر ان کا اتحاد نہیں رہا کسی دور کے اندر بھی, فرقے اور پارٹیاں اور سلطنتیں آپس میں لڑتی رہی ہیں, ایک دوسرے کی دشمن رہی ہیں, آج بھی یہی حال ہے. نصرانی بھی متفق نہیں ہیں, نہ سیاسی طور پر اور نہ اعتقادی طور پر, آپس میں بغض اور عداوت رکھتے ہیں. برطانیہ کو امریکہ سے بغض ہے, نفرت ہے, اور ان کو ان سے نفرت ہے, ایک دوسرے کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے رہتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں, لیکن عام طور پر یہ آپس کے اندر بھی شدید عناد رکھتے ہیں. برطانیہ کا زار روس کے ساتھ اختلاف رہا بڑے زمانے تک, حالانکہ وہ بھی عیسائی تھے. وہ بھی اسی طریقے سے اٹالیا والوں کے ساتھ اختلاف, ایک دوسرے کے خلاف جنگیں, فرانس جرمنی کے خلاف, وہ بھی عیسائی وہ بھی عیسائی. یہ تاریخ میں یہی کچھ نظر آیا جو اللہ نے یہ بیان فرمایا, جب القاعدہ اغرینا بینہم العداوت والبغضاء, آپس کے اندر عداوت اور دشمنی ہم نے قائم کر دی. یہ دنیاوی سزا ہے, آخرت کی سزا تو آگے ملنے والی. اللہ تعالی نے یہاں یہود اور نصارہ دونوں کی گمراہی کا ذکر کیا ہے. وکالت الیہود والنصارہ, یہود نے بھی اور نصارہ نے, نصرانیوں نے بھی یہ کہا. حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں یہ آتا ہے کہ کسی موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کے عالم آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو اور گمراہی کا طریقہ چھوڑو اور ایمان کا راستہ اختیار کرو. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے بھی ان یہودیوں سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہیں, تمہاری کتابوں کے مطابق ان میں ان کا تذکرہ ہے, ان کی صفت بیان کی گئی ہے, ان کی علامتیں ظاہر کی گئی ہیں, تم جانتے ہو تو پھر کیوں نہیں مانتے. جانتے ہوئے تو ان یہودیوں نے ایمان لانے سے انکار کیا اور کہنے لگے کہ آپ ہم کو ڈراتے ہیں, کس بات پر ڈراتے ہیں, ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں, ہم تو خدا کے محبوب ہیں اور خدا کے فرزند ہیں. فرزند ہونے سے مراد حقیقی فرزند نہیں ہے, بلکہ جیسا باپ شفقت کرتا ہے اپنی اولاد پر, ایسا ہی خدا ہم پر شفقت کرتا ہے. ہمیں کس بات سے تم ڈراتے ہو, ہم کو کوئی سزا نہیں ہوگی. یہودیوں کے دلوں میں یہ عقیدہ راسخ ہو گیا اور یہ بات بیٹھی تھی جیسا سورہ بقرہ میں بھی بیان کی, لن تمسن النار الا ایام معلوم, ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے, ہم کوئی سزا نہیں ملے گی, ہم تو محبوبان خدا ہیں, اللہ کے پیاروں کی اولاد ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کسی شکل میں بھی وہ ہم کو دوزخ میں نہیں جانے دیں گے, ہم کو سزا نہیں مل سکتی. ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے قیامت والے دن, اور کسی ختنہ کرنے والے اسرائیلی کو جہنم میں نہیں گرنے دیں گے. اور پھر بعض یہ کہتے تھے کہ بالفرض اگر ہم کو سزا بھی ملے گی تو لن تمسن النار الا ایام معدودہ, چند دن, اور جتنے دنوں میں ہمارے ان بڑوں نے بیراہ روی کی تھی اور بچھڑے کی پوجا کی تھی وہ 40 دن تھے, بس اتنے دن ہی ہم دوزخ میں رہیں گے. ان کی بے راہ روی کی وجہ سے جو ان ہمارے بڑوں نے کی تھی، ورنہ ہم تو جنت کے مالک ہیں، ہم اللہ کے پیاروں کی اولاد ہیں، خود محبوب ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، جیسا بیٹوں کے ساتھ باپ مہربان ہوتا ہے خدا اس طریقے سے ہم پر مہربان ہے، تو ہم کو کس بات سے آپ ڈراتے ہیں؟ یہ یہودیوں نے کہا تھا، اس کے رد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی۔ یہودیوں نے کہا تو نصرانیوں نے بھی ایسا کہا، نصرانی پیچھے رہنے والے نہیں تھے، دونوں ادعا کرتے تھے نہیں یدخل الجنت الا من کان یہودا او نصارا۔ جب یہودیوں کو دیکھا کہ ایسا دعویٰ کرتے ہیں تو نصرانیوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہ جائیں، ہم بھی تو مسیح علیہ السلام جو خدا کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں ان کی طرح نسبت کرنے والے ہیں، ہم بھی خدا کے بیٹے ہیں اور جنت ہمارا ہے، جو ہمارے اعتقاد پر ہوگا، جو ہمارے فرقے میں ہوگا وہی جنت میں داخل ہوگا، دوسرے سارے جہنمی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان سے کم نہیں ہیں، انہوں نے بھی ایسا ہی ادعا کیا۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، یہود اور نصارہ دونوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، بیٹے ہونے سے یہی مراد کہ جیسا باپ شفقت کرتا ہے، اور انجیل میں باپ کا لفظ خدا کے لیے اطلاق کیا گیا ہے، تو اس کو پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہی معنی تھا، بعد میں پھر یہ خرابی پیدا کرتے کرتے حقیقی بیٹے کا اعتقاد بھی رکھنے لگ پڑے، ورنہ ابتدا میں یہی جیسا کہ انجیل کا اطلاق ہے کہ مسیح علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے اور اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں، وہ تمہارے پاس ایک اور مددگار کو بھیجے گا جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا، میں جاؤں گا تو وہ آئے گا، ایسی عبارتیں ہیں باپ کے پاس۔ تو یہ باپ کے پاس شفقت کے اعتبار سے، لیکن بعد والے جو آئے، جیسا کہ مشرکین نے، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ابتدا میں جنہوں نے یہ شرک وغیرہ کا سلسلہ کیا خدا کے ساتھ، تو جن جن لوگوں کو وہ شریک بناتے ہیں تو ان کے بارے میں پہلے وہ سفارشی ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے، وہ خدا کے پیارے ہیں کہ ہماری سفارش کر دیں گے، اللہ وہ ان کی بات کو نہیں ٹالے گا۔ تو آہستہ آہستہ پھر وہ شرک کا اعتقاد ایسا پیدا ہو گیا کہ وہ باتیں پہلی نکل گئی ذہن سے، اور دوسرے طبقے کے اور بعد کے لوگ جو آئے تو انہوں نے بالکل ان خدا کے سوا دوسرے معبودوں کو بین ہی خدا مان لیا۔ قرآن میں دونوں قسم کی باتوں کا رد ملتا ہے، کہیں تو یہ ہے کہ دیکھو انہوں نے کیسا کیا، اپنے ہاتھ سے بنا لی مورتی، بنا لی پوجے شروع کر لی اور کہا کہ یہ خدا ہیں، اور کہیں یہ فرمایا کہ جن کو تم خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو یا سفارشی جبری اور قہری سفارش کے قائل ہو تم، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی سفارش کر سکتا ہے، منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، شفاعت تو ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا اختیار ہے۔ کہیں اس پہلے اعتقاد کا رد کیا، کہیں دوسرے کا۔ تو عیسائیوں میں بھی ایسا تھا، پہلے ابنیت یعنی خدا کے محبوب اور پیارے ہونے کا معنی، بعد میں چلتے چلتے بالکل میں نہیں وہ حقیقی ایمن ہونے کا اعتقاد بھی رکھنے لگے کہ اس کا باپ نہیں ہے تو خدا ہی ہے، اس کا باپ علیہ باللہ بین ہی مسیح خدا کا بیٹا ہے، یہ سب اعتقادات باطلا ان میں پائے جاتے ہیں۔ فرمایا کہا یہودیوں نے اور نصرانیوں نے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، محبوب ہیں، تم ہمیں کس چیز سے ڈراتے ہو، ہم کو نہیں سزا ملنے کی،